www.attableek.com, The Reviver of Iman. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa na'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudilla lahu wa man yudlilhu falahadiyya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة على سورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب ذري في السماء إِذَاعَةً لَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّتُونَ وَلَا يَتْفُلُونَ وَلَا يَنْتَخِتُونَ أَمْشَاتُهُمْ الزَّحَبُ وَرِشْحُهُمْ الْمِسْكُ وَمَجَامِرُهُمْ الْأُلُوَّةُ عُودُ الطِّيبِ أَزْوَاجُهُمْ الْحُورُ الْعَيْنُ عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى سُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ 60 ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. دو ہفتے سے مسلسل جنتوں کا تذکرہ اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ چل رہا ہے, اور چونکہ یہ آخری مجلس ہے اور اس پر حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کو ختم کرنے والے ہیں انہی جنت کے بیان پر, یہ جو روایت پڑھی گئی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے والی سب سے پہلی جو جماعت ہوگی ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا, یعنی بڑا منور چہرہ ہوگا اس کا. اس کے بعد جو دوسری جماعت داخل ہوگی ان کا چہرہ آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتا ہوگا. فرمایا کہ جنت میں جانے والوں کو نہ پیشاب ہوگا نہ پخانا لگے گا, نہ تھوک کا کوئی مسئلہ ہوگا نہ ناک کے پانی کا مسئلہ ہوگا. ان کی کنگیاں سونے کی ہوگی, یعنی اب تعالیٰ جل شانہ ایک مومن کو جو نعمت دینے والے ہیں تو ان کی کنگیاں سونے کی ہوگی. آگے ارشاد فرماتے ہیں ان کے بدن سے جو پسینہ نکلے گا المسک, اس میں سے مشک کی خوشبو آئے گی. دنیا کا حال یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جو پسینے ہوتے ہیں اس میں انتہائی قسم کی بدبو آیا کرتی ہے, لیکن جنت میں جو پسینہ ہوگا اس میں انتہائی خوشبو ہوگی. مجامرہم العلو عود الطیب, وہاں جو گھر میں خوشبو کے لیے ہم دھونی دیتے ہیں تو وہاں اپنی انگیٹھی جو ہوگی جس کے اندر ہم گھر میں دھونی دیا کرتے ہیں اس انگیٹھی کے اندر سے عود کی خوشبو آئے گی. اب اس پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جہنم کے اندر جنت کے اندر تو آگ ہے نہیں اور نہ آگ کا تصور ہو سکتا ہے, اور انگیٹھی جلتی ہے آگ کے ذریعے سے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے ایک لطیفہ مشہور ہے کہ کسی صاحب نے کہا کہ جنت میں ساری نعمتیں ہوگی تو کیا بیری پینے کو بھی مل جائے گا؟ تو جواب دینے والے نے ایک اچھا جواب دیا کہ ہاں جنت ویسے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی جگہ ہے اور اللہ وہاں کسی کو غمگین نہیں کرتا, اگر تمہیں بیری کی تمنا ہوگی تو وہ بھی مل جائے گی, لیکن ایک شرط ہے کہ جنت میں آگ نہیں ہے تو تمہیں آگ لینے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا. تو جنت جو ہے وہ تو آگ وغیرہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں, پھر یہ انگیٹھیوں کا کیا مسئلہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ظاہراً انگیٹھیاں ہوگی اس میں آگ کی ضرورت نہیں ہوگی, رب تعالیٰ جل شانہ اس کے اندر سے ویسے ہی خوشبو کو نکالتا رہے گا جس سے ہمارا مکان جو ہے مکمل طور پر معطر ہوتا رہے گا. پھر رب تعالیٰ جو ہے حور عین عطا فرمائیں گے. یہ جنت کی عورت کو کہا جاتا ہے حور عین, اور اس کو عین اس لیے حور اس لیے کہا گیا کہ اس کی آنکھوں کی سفیدی بالکل سفید ہے اور آنکھوں کی سیاہی جو ہے وہ بالکل سیاہ ہے, یعنی اندر کی جو پتلی ہوتی ہے وہ بالکل سیاہ اور سفیدی بالکل سفید, اور آنکھ بڑی ہوگی, اور عورتوں کے اندر بڑی آنکھ کا ہونا ایک خوبصورتی سمجھا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سفیدی میں سفیدی اور سیاہی میں سیاہی. دنیا کی عورتیں اس حسن کو آنکھ میں پیدا کرنے کے لیے لینس استعمال کرتی ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جن عورتوں کو جنت میں بنایا ہے ان کو کوئی لینس کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر عجیب و غریب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی عورت بتدریج بڑھتی ہے، یعنی پہلے پیدا ہوتی ہے، پھر چھوٹی، پھر بری، پھر بری. جنت کی عورتوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے. جنت کی عورتوں کو اللہ نے حکم دیا اور وہ یاقوت اور لولو اور مرجان سے بنائی گئی، اور جیسے ہی اللہ کا حکم ملا ہے بس وہ ایک ہی عمر کے ساتھ پیدا ہو گئی. ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے چھوٹی تھی اور آہستہ آہستہ بری ہوئی. فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُمْ الْحُورُ الْعَيْنِ عَلَىٰ خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَىٰ صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ، تمام کے تمام انسان اپنے باپ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک کا قد جو ہے 60 ذراعاً، 7 ہاتھ لمبا ہوگا. اس لیے کہ آدم علیہ السلام 7 ہاتھ لمبے تھے، تو ہم سب اولادوں کا بدن بھی حق تعالی 7 ہاتھ لمبا کر دے گا. اس پر ایک سوال سا ہو سکتا ہے کہ انسان 7 ہاتھ کا ہو اور ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہو، یہ تو برا معلوم ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ قد جتنا لمبا ہوگا ہاتھ بھی اتنے ہی لمبے ہوں گے، پاؤں بھی اتنے ہی لمبے ہوں گے. تمام چیزوں کو اور تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ بڑے تناسب کے ساتھ، بڑی مناسبت کے ساتھ اس کو برابر کرے گا تاکہ بے عیب معلوم نہ ہو. دوسری روایت میں فرمایا عن مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال سأل موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ما ادنا اہل الجنت منزلۃ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کریم سے سوال فرمایا، چونکہ موسیٰ کلیم تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کلیم اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ سے بہت باتیں کرتے ہو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بہت باتیں کیا کرتے تھے، آپ سے متعلق بہت ساری روایات ہیں، اسرائیل میں بھی روایات ہیں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روایات کو بیان فرمایا ہے. خود قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نقل کیا ہے کہ آپ نے صرف اتنا پوچھا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو اتنا جواب کافی تھا کہ ہی آسا یہ ایک دندا ہے، لیکن آپ نے جواب کو لمبا کیا. توکوا علیہ واشبی علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى، یہ سب اللہ نے نہیں پوچھا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو مزے آ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ آپ کی امت کے بہت سارے سوالوں کو لے کر آپ اللہ کے دربار میں جاتے تھے اور آپ سے سوال فرماتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کلیم تھے، اللہ تعالیٰ سے بہت باتیں کرتے تھے، اور اسی صفت کلیم کی بنیاد پر حق تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کو لے کر آ رہے تھے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مقرر نہیں فرمایا بلکہ موسیٰ کو مقرر فرمایا، اور حضرت موسیٰ نے مشورہ دیا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ کے پاس، میری امت 2 نماز نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت 50 نماز کیسے پڑھے گی. اور موسیٰ کا بار بار کا مشورہ ہوا جس کی بنیاد پر حق تعالیٰ جل شانہ نے کم فرمایا اور اخیر میں 5 نمازیں رہ گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اخیر میں آیت اتاری لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات بدلا نہیں کرتی. مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے 50 کا حکم دیا تھا، 50 آج بھی باقی ہے، عملاً 5 ہے، ثواب 50 کا ملے گا. یعنی کام تو 5 نمازوں میں ہم کو کرنا ہے، لیکن ہم تم کو پورے 50 نماز کا ثواب عطا کریں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی بات بدلا نہیں کرتی، وہ 50 آج بھی ہے، اگر ہم 5 پڑھیں گے تو تعالیٰ جل شانہ ہمیں 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال فرمایا، جنتیوں میں سب سے کم تر درجے کا آدمی کون ہوگا؟ سب سے کم تر درجہ جنت کے اندر. ظاہر سی بات ہے کہ مجھے اور آپ کو اگر یہ پوچھا جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، جو فلاں نہیں کرتا، جو فلاں نہیں کرتا، ہم یہی کہیں گے. تعالیٰ جل شانہ سے جب موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تو اللہ جل شانہ نے جواب دیا کہ تمام جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد آئے گا ایک آدمی، سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اب ایک آدمی آئے گا، اس کا تعلق جہنم سے ہوگا، یعنی وہ جہنم میں ہو کر کے آئے گا. اس کے درجات جو ہیں، اسے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ادخل جنت میں جا، تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں کیسے داخل ہوں جبکہ لوگ اپنے درجات میں جا چکے ہیں، یعنی جنت تو ساری بھر چکی ہے، کوئی جگہ تو ہے نہیں، سب سے اخیر میں میں آیا ہوں اور وہاں سارے لوگ اپنی اپنی جگہ لے چکے ہیں. تو اسے کہا جائے گا کہ کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تجھے دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی ایک بادشاہ کے برابر میں تجھے عطا کروں. یعنی ایک بادشاہ کو جتنی بڑی حکومت ہم نے دنیا میں دی تھی اتنا ہم تجھے عطا کریں کیا تو خوش نہیں ہوگا؟ یہ اللہ کی طرف سے اس کو کہا, یہ ادنا جنتی ہے. بلکہ ایک روایت میں ہے ادنا ادنا ادنا, بالکل نیچے درجے کا جنتی ہوگا جو جہنم سے نکل کر کے آیا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ ہم ایک بادشاہ کو جتنی بڑی حکومت دی تھی اتنا ہم تجھے دیں. وہ کہے گا اے میرے رب میں اس پر بہت راضی ہو جاؤں گا اگر تو مجھے اتنا دے دے. تو تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے جا تیرے لیے وہ بادشاہی ہے, بلکہ بادشاہ کو ہم نے دنیا میں جتنا دیا تھا اس کا محل, اس کا بنگلہ, اس کی جائیداد, اس کی پراپرٹی, اس کی حکومت, اس کی بڑی زمین, جاؤ ہم نے اس سے بھی زیادہ تم کو عطا کیا. اس کے مثل اور اس کے مثل اور اس کے مثل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ مرتبہ مثل و مثل و مثل و مثل و مثل فرمایا, یعنی ایک بادشاہ کو ہم نے جتنا دیا تھا اس کا پانچ گنا ہم تمہیں دیں گے. یہ ادنا جنتی کی گفتگو ہو رہی ہے. وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں راضی ہو گیا جو کچھ کہ تو مجھے دے رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تیرے لیے ہے, اور اس سے آگے پھر اللہ کا احسان یہ ہوگا کہ پانچ گنا نہیں, دنیا میں ایک بادشاہ کو میں نے جتنا دیا تھا اس کا دس گنا تجھے دیتا ہوں, یعنی دس حکومتوں کے برابر میں تجھے دیتا ہوں. وہ کہے گا رب میں راضی ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے اس جواب پر ارشاد فرمایا کہ جنتیوں میں سب سے اعلیٰ درجے والا کون سا ہوگا؟ یہ تو ادنا جنتی ہے جس کو اللہ تو اتنا دے رہا ہے کہ کتنا ملا ہے, ایک بادشاہ کی حکومت کا دس گنا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں عطا کرے گا. تو اللہ اعلیٰ جنتیوں کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اعلیٰ جنتی جو میری مراد ہے, ایک مرید ہوتا ہے ایک مراد ہوتا ہے. مرید اس کو کہتے ہیں جو اپنے شیخ سے بیعت ہو جائیں وہ مرید ہے, اور مراد اس کو کہتے ہیں جس کو شیخ مانگتا ہے, جس کو شیخ جو ہے وہ مانگتا ہے. اسی لیے سارے صحابہ مرید ہیں اور حضرت عمر مراد ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مراد ہے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ دو, ایک عمر بن را, ایک عمر بن ہشام, یعنی جن کو ابو جان کہتے ہیں, کہ اللہ یا تو اس کو ایمان کی دولت دے دے اس لیے کہ وہ مالدار ہیں, اس کی دولت اسلام کے کام آ جائے, یا پھر عمر بن الخطاب کو ایمان دے دے, وہ طاقتور ہے قوت والا ہے, اس کی قوت اسلام کو کام آ جائے. اللہ کو منظور طاقت تھی, عمر بن الخطاب منظور تھے. اللہ تعالیٰ نے عمر بن الخطاب کو ہدایت دی, ایمان کی دولت دی, اور وہ ایمان لے آئے. تو سارے صحابہ مرید ہیں جو بیعت ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور حضرت عمر وہ ہیں جو مراد ہیں. مراد کا معنی یعنی نبی نے مانگا ہے ان کو, اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے مانگا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تو اللہ جل شانہ بھی فرمائیں گے اعلیٰ درجے کے جنتی کون ہے؟ میری مراد ہے. میری مراد کا معنی میں جو چاہتا تھا وہ دنیا میں کرتے تھے. میں نے چاہا گناہ نہ کرو, انہوں نے نہیں کیا. میں نے چاہا کہ تمہاری آنکھوں سے گناہ نہ ہو, انہوں نے میرے منشے کے مطابق عمل کیا اور آنکھوں کی حفاظت کی, کانوں کی حفاظت کی, دل کی حفاظت کی, خیالوں کی حفاظت کی, اور اپنے پوری باڈی اور بدن کی حفاظت کی. جیسا میں نے چاہا ویسے انسان نے زندگی گزاری, یہ میری مراد ہے. یہ لوگ میرے مراد ہیں, اور ان کی عزت کے درخت کو اپنے ہاتھوں سے لگایا. انعام تو دیکھو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ جو وہ اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں جو میری مراد ہیں, یعنی جن کی زندگی میری چاہت کے مطابق گزری, میرے نبی کی چاہت کے مطابق گزری, یہ میرے نزدیک اتنے پیارے ہیں کہ ان کی جنت کے اندر جو درخت لگائے ہیں اللہ کہتا ہے میں نے میرے ہاتھوں سے لگائے. کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یا تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں یقول رضیت ربی قال ربی فعلاہم منزلتا, جس کا اعلیٰ منزل ہو, قال اولئک الذین اردت, یہ وہ لوگ ہیں جو میری مراد ہیں, میں نے ان کو چاہا. اور اردت کرامتہم بیدیہ, اور میں نے ان کی عزت کے درخت کو عزت کے درخت کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا. حق تعالی جل شانہ کا ہاتھ اس کی شان کے مطابق ہوگا. ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا. البتہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے. ہاتھ کیسا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن ہمارا ایمان ہے اس لیے کہ حدیث شریف میں آ گیا ہے تو ہم ایمان رکھتے ہیں. فرمایا ارست کرامتہم بیدی, اور پھر آگے فرمایا اور اس پر میں نے مہر لگائی, یعنی یہ درخت جو میرے ہاتھوں کے لگائے ہوئے ہیں اور میں نے اس پر مہر لگائی ہے تاکہ اعلیٰ درجے کا جنتی یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے. اور پھر آگے فرمایا بس اسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا کسی کان نے نہیں سنا, یعنی ولم یسمع اذن ولم یخطر علی قلب بشر, مطلب یہ ہے کہ میں نے اس اعلیٰ درجے کے جنتی کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہے وہ ہیں جو دنیا میں تمہارے تصور میں نہیں آ سکتی ہے کہ میں نے اس کے لیے کیسی نعمتوں کو تیار کر رکھی ہے. اگلی روایت میں فرماتے ہیں عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان للمؤمن فی الجنۃ لخیمۃ من لؤلؤۃ واحدۃ مجوفۃ طولها فی السماء 60 ذراعا 60 میلا للمؤمن فیها اہلون یطوف علیہم المؤمن ولا یرى بعضهم بعضا, متفق علیہ, رواہ البخاری و مسلم. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے جنت میں ایک کھوکھلے موتی کا خیمہ ہوگا, جیسے کوئی بانس سے دیوار بناتا ہے, کوئی کسی چیز سے دیوار بناتا ہے, کوئی کسی چیز سے دیوار بناتا ہے. حق تعالی جل شانہ نے موتیوں کی دیوار بنائی. اب وہ موتیوں کی دیوار اور کیسے پیروئے ہوں گے اس موتیوں کو, ان موتیوں کو کیسے پیروئے ہوں گے اور کیسے اس کی دیوار بنائی ہوگی ہمارے تصور سے باہر ہے. مجھے اور آپ کو دنیا میں ایک تسبیح پیرونا ہو تو آدھا گھنٹہ چاہیے. اللہ کا یہ مسئلہ نہیں ہے, وہ کن فیکن کہتا ہے اور ساری چیزیں ہو جاتی ہے, حق تعالیٰ کے حکم کے اوپر چیزیں ہوتی ہے. فرمایا میں نے مومن بندے کے لیے جو خیمہ تیار کر رکھا, جو مکان تیار کر رکھا ہے وہ کھوکھلے موتیوں کا ہوگا. کتنا لمبا ہوگا؟ فرمایا جس کی لمبائی 7 میل ہوگی. جو جنتی کو مکان دیا جائے گا وہ 7 میل لمبا ہوگا. 7 میل یعنی بہت لمبا. یہاں سے آپ کتنے دور چلے جائیں تب جا کر 7 میل ہوتی ہے. فرمایا 7 میل لمبا ہوگا اور اس میں مومن کے کئی گھر والے بھی ہوں گے, یعنی کئی بیویاں ہوگی. جو اللہ تعالیٰ جنت میں دینے والا ہے کئی بیویاں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا, کئی جنتی عورتیں عطا کرے گا. اور پھر مومن وہ اللہ کا بندہ ہر ایک کے اوپر چکر لگائے گا, ہر بیوی کے پاس جائے گا, لیکن ایک بیوی کا علم دوسری کو نہیں ہوگا. وہ مکان ہی اتنا بڑا ہوگا کہ جس کے اندر یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس وقت شوہر کون سی بیوی کے پاس ہے اور اس وقت شوہر کون سی بیوی کے پاس ہے. آگے دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے ان فی الجنۃ لشجرۃ یسیر الراکب الجواد المزمر السریع 100 سنۃ ما یقطعها, متفق علیہ. فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے, وہ درخت کتنا بڑا کتنا پھیلا ہوا ہوگا, کتنا پھیلا ہوا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ تیز رفتار گھوڑا لے لو, بہت تیز دوڑنے والا, یسیر الراکب الجواد تیز رفتار عمدہ, المزمر ازمار کیا ہوا. ازمار عربوں کے اندر گھوڑوں کو پہلے خوب کھلاتے تھے اور پھر کھلانے کے بعد اس کو ایک مکان میں بند کر دیتے تھے, دانا پانی کم کر دیتے تھے, یہاں تک کہ بدن کی چربی نکل جاتی تھی پسینے کے ذریعے سے. وہ گھوڑا بہت دوڑتا تھا, اس کو کہا جاتا ہے مزمر. روایت میں نبی علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمدہ تیز رفتار گھوڑا جو دوڑنے والا ہو اس کے نیچے اس کے سائے میں دوڑتا رہے, 100 سال دوڑتا رہے گا تو بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. یہ تعالی جل شانہ نے جنت کے اندر. اور بعض روایتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ اس درخت کو شجر طوبہ کہا گیا, اس درخت کو جو ہے وہ شجر طوبہ. جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عربی نے سوال کیا تھا اور حضرت نے اس پر ارشاد فرمایا تھا کہ یہ شجر طوبہ, یہ درخت جو ہے وہ طوبہ درخت ہے جس کے نیچے تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے پھر بھی اس کی مسافت پوری نہیں ہوگی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نیچے سایہ تب پڑتا ہے جبکہ اوپر آفتاب ہو, دھوپ ہو تو سایہ پڑے گا, اور وہاں تو دھوپ کا کوئی سوال نہیں, آفتاب کا کوئی سوال نہیں, تو پھر سائے کا کیا مطلب؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں نور ہوگا, اور نور کے تحت جو ہوتا ہے اس کو بھی سایہ کہا جاتا ہے. یہ روشنی ہے, اور اس روشنی کے نیچے اگر چادر بچھا دو تو اس چادر کے نیچے ہلکا سا سایہ نظر آتا ہے, یہ نور کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آفتاب ہی کی وجہ سے ہوگا, نور کی وجہ سے بھی سایہ ہوتا ہے. اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کی حقیقت کو کہ اس کی شکل کیا ہوگی. پھر آگے فرمایا عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان اہل الجنت لیتراؤون اہل الغرف من فوقہم کما تراؤون الکوکب الدری الغابر فی العفق من المشرق او المغرب. فرمایا جنتی لوگ جنت میں بیٹھ کر اپنے مولا کریم کو بہت جو ہیں اپنے اپنے حجرے سے, اپنے اپنے کمرے سے, اپنے اپنے مکان سے اللہ تعالیٰ کی زیارت فرمائیں گے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی اپنے اوپر بالا کھانے والوں کو ان اہل الجنتی لیتراؤون اہل الغرف, جنتی اپنے اوپر بالا کھانے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسا کہ تم مشرق و مغرب کے کنارے میں چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جنت اوپر نیچے بہت بڑی ہے, کچھ لوگ اعلیٰ ہوں گے کچھ ادنا ہوں گے. ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ ادنا درجے کے ہوں گے وہ اعلیٰ درجے والوں کو نیچے سے دیکھیں گے. کیسے دیکھیں گے؟ جیسے تم لوگ ستاروں کو دیکھتے ہو. یعنی گویا کہ ایک بلند مرتبہ بتانا مقصود ہے اوپر درجے والوں کا. اسی طرح فضیلت کے لحاظ سے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بلند مرتبہ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوگا, دوسرے لوگ تو وہاں تک ہو ہی نہیں سکتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, ہر ایمان والا جو اللہ کے تقاضوں کو پورا کرے گا اللہ اس کو بھی بلند مقام عطا کرے گا. صرف انبیاء کو نہیں, انبیاء کا مقام تو بہت اونچے ہوگا لیکن ہر ایمان والا جو اللہ کے تقاضوں کو, اللہ کے فرائض کو, اللہ کے واجبات کو ادا کرے گا اللہ اس کو ادا کرے گا, اور جو منہیات سے اپنے آپ کو بچائے گا جسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رب تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں منع کیا اس سے اپنے آپ کو بچائے گا. اگلی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر فقاب قوسن فی الجنت خیر مما تطلع علیہ الشمس او تغرب, فرمایا جنت کے اندر کسی کو ایک کمان رکھنے کی جگہ مل جائے, ایک کمان. حق تعالی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ دنیا و ما فیہا سے افضل ہے. کمان کا معنی کیا؟ میں اس سے پہلے آپ کو کوڑے کے باب میں سمجھا چکا ہوں. جیسے ہم رومال رکھ کر جاتے ہیں, صحابہ کرام کمان رکھ کر جاتے تھے, کوڑا رکھ کر جاتے تھے, تو ایک مسلح کے برابر اگر کسی کو جگہ مل جائے یہ مراد ہے اس حدیث شریف سے. صرف کمان کی جگہ نہیں, کمان کی جگہ تو چھوٹی سی ہوگی, کوڑے کی جگہ تو چھوٹی سی ہوگی. جیسے ہم رومال رکھ کر اپنی جگہ روکتے ہیں, صحابہ کرام کوڑے سے یا کمان سے جگہ روکتے تھے, تو نبی علیہ السلام نے اسی سے مثال دی کہ کسی کو اگر جنت میں ایک کمان کے برابر یا ایک جو ہے کوڑے کے برابر جگہ مل جائے یہ دنیا و ما فیہا سے افضل ہے. عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنت سوقا یاتونہا کل جمعۃ. اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر جمعہ کو جنت میں ایک بازار لگے گا, سوق بازار ہوگا. اب وہاں پیسے ویسے تو ضرورت ہے نہیں, اب تعالیٰ جل شانہ نے وہاں پیسوں کا مسئلہ تو رکھا ہی نہیں ہے, بس یہ جمعہ کے دن ذرا بازار میں ٹہلنے نکلے گا, گھومنے کے لیے جائے گا. تو وہاں کیا رکھا ہوگا؟ وہاں صورتیں رکھی ہوگی, ماڈل, خوبصورت سے خوبصورت ماڈل رکھے ہوں گے. اب یہ جائے گا تو دل میں سوچے گا اے اللہ مجھے ایسا ماڈل بنا دے، ایسا چہرہ میرا بنا دے، دل کا ارادہ ہوگا اور اللہ وہ چہرہ بنا دے گا، پھر آگے چلے گا اس سے اچھا کوئی صورت نظر آ گئی اس کو، وہ کہے گا اللہ ایسا بنا دے، اس کے خیال پر اللہ اسی وقت بنا دے گا، پھر آگے چلے گا، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے دکان سے کپڑا خریدا، دوسری دکان پر اس سے اچھا معلوم ہوا، تیسری دکان پر اس سے اچھا معلوم ہوا، تو وہ آگے چلے گا اور اچھا چہرہ اس کو نظر آئے گا، وہ کہے گا اللہ ایسا بنا دے، دل کے خیالات پر اب تعالیٰ جل شانہ اس کے چہرے کو ایسا ہی بنا دیں گے جیسے وہ صورت رکھی ہوئی ہوگی. روایت میں ہے کہ وہ جب گھر آئے گا فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ وَقَدْ ازْدَادُوا حُسْنًا. کیا فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گھر آئے گا خوبصورتی میں بہت اضافہ ہو چکا ہوگا، حُسْنًا وَجَمَالًا، وَقَدْ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا، اس کا حسن بھی بہت بڑھ چکا ہوگا، خوبصورتی بھی بہت بڑھ چکی ہوگی. فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُهُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ زِدْتُهُمْ حُسْنًا وَجَمَالًا. بیویاں کہے گی آج تو خوبصورتی بہت ہو گئی آپ کی، بہت خوبصورت نظر آ رہے، گئے تھے تو اور تھے اور اب تو بدل کر آ گئے. فَيَقُولُونَ، تو وہ بھی جواب دے گا، وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ زِدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا، کہ میں اب جب گھر میں آیا ہوں واپس تو تیرا حسن و جمال بھی بہت بڑھ چکا ہے، تیری خوبصورتی بھی بہت بڑھ چکی ہے. اپنی بیوی کو کہے گا، یہاں محدثین لکھتے ہیں کہ یہ جو مرد بازار میں گیا اور وہ جو خوبصورتی کو لے کر آیا، اس کی خوبصورتی کا عکس بیوی پر پڑے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے زیادہ حسن عطا فرما دے گا. دنیا کے فاسق محبتوں پر اور ایک معمولی معمولی خواہشات کی بنیاد پر کیا ہم مرے جا رہے ہیں کہ اپنی نظروں کو خراب کر رہے ہیں، اپنے دل و دماغ کو خراب کر رہے ہیں، اپنے اپنے اپنی سوچوں کو خراب کر رہے ہیں اور پھر اپنی زندگی تو تباہ و برباد کر رہے ہیں. یاد رکھو تمام برائیوں کی زر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام برائیوں کی جر تین چیزیں ہیں. حضرت نے پہلی بات ارشاد فرمائی، بد نظری. جب انسان بد نظری کرتا ہے، بری نظر عورتوں پر لڑکیوں پر جب کرتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بد نظری اس کو گندے خیالات پر لے جاتی ہے اور یہ گندے خیالات پھر اس کو گندی سوچ پر لے جاتے ہیں. نمبر دو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر دو حسد. حسد انسان کو ماردھار کے اوپر، قتل و غارت گری کے اوپر، فتنوں کے اوپر لے جاتا ہے. اور نمبر تین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی شان دوسروں کی تحقیر، یہ ایک خطرناک عادت ہے، ایک خطرناک صورت ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھے. جب یہ بات دل میں آ جاتی ہے تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی عبادت پر بھی غرور پیدا ہو جاتا ہے، اپنی تلاوت پر، اپنی عبادت پر، اور نتیجہ یہ ہے کہ اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ عقارت ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں اور سارے کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. میں نے اپنے دور حدیث کے بچوں کو آج یا کل ہی درس میں ایک واقعہ سنایا تھا کہ حضرت الامام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شاگرد نے سوال کیا، جو آیا تھا درس کے اندر، اس نے سوال کیا کہ آیا نبی علیہ السلام سے توفی پہننا ثابت ہے یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا ثابت ہے. فرمایا کس رنگ کی توفی نبی علیہ السلام نے پہنی؟ آپ نے فرمایا ابیض، سفید رنگ کی توفی نبی علیہ السلام نے پہنی. فرمایا اچھا، لاتیا تھی یا ناشزہ تھی؟ لاتیا کا معنی سر سے چپکی ہوئی اور ناشزہ کا معنی ابری ہوئی، نسوز ابرا ہوا ہونا. لاتیا تھی چپکی ہوئی یا ابری ہوئی تھی؟ حضرت نے فرمایا لاتیا تھی، چپکی ہوئی تھی سر سے. تو اس شاگرد نے یا اس طالب علم نے جو درس میں آیا تھا، اس نے کہا کہ آپ نے دونوں سنتوں میں نبی کے خلاف کیا، آپ کی ٹوپی سفید نہیں ہے، آپ کی ٹوپی کالی ہے، آپ نے اس سنت کے خلاف. استاد کو کہہ رہا ہے، ابو یوسف کو. اور نمبر دو، آپ نے ناشزہ پہن رکھی ہے، اتھی ہوئی، جبکہ نبی کی ٹوپی لاتیا تھی. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے اپنی گردن جھکائی کچھ دیر کے لیے، فرفع راسہ ثم رفع راسہ، پھر سر اٹھایا، یا ہذا طالب علم، یا ہذا لو اردت ان تصلحنی لیس لک، اگر تو میری اصلاح کرنا چاہتا ہے تو تجھے اصلاح کا حق نہیں، اس لیے کہ تو طالب بن کر آیا ہے، مطلوب بن کر نہیں آیا، تو علم طلب کرنے آیا ہے. تو علم طلب کرنے والا اپنے بڑوں کی کیا اصلاح کرے گا، اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ تو اپنے استاد کی اصلاح کرے؟ لو اردت ان تصلحنی لیس لک، اگر تو میری اصلاح کے لیے آیا تو تجھے کوئی حق نہیں ہے کہ تو میری اصلاح کرے، تو طالب علم بن کر کے آیا ہے. ولو اردت، اور اگر تو یہ ارادہ کر رہا ہے ان تفوق العلم علی، اپنے علم کو مجھ پر جھٹائے اور اپنی شان بتائے اور میرے اوپر اپنے علم کو جھٹائے، فرمایا فلا تموت حتی تکون کافرا، تیری موت نہ آئے یہاں تک کہ تو کافر ہو جائے. حضرت کو بہت غصہ آیا اس مسئلے کے اوپر، اس لیے کہ اس کو غرور آ گیا تھا، علم پر تکبر آ گیا تھا، جو اس نے اپنے استاد کے ساتھ، اپنے شیخ کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کی. حضرت فرید الدین بابا گنشکر رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے فوائد الفواد میں، یہ واقعہ فوائد الفواد میں ہے. حضرت نے نقل فرمایا کہ واللہ انہ مات علی الکفر، وہ مر گیا کفر کے اوپر. اخیر میں ایسے حالات پیش آ گئے جس کی بنیاد پر اس نے ردت جیسے کلمات بول لیے اور کفر کے اوپر موت ہو گئی. تو بھائی حضرت علی فرماتے کہ اس طرح کی باتیں نہ کرو کہ اپنی شان، عبادت میں غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے. حق تعالی جل شان ہو شان وان سے اور اپنی برائی سے، اپنی کبریائی سے، چاہے وہ علمی برائی ہو، چاہے وہ عبادتی برائی ہو، چاہے کوئی بھی چیز کی برائی ہو، اللہ اس برائی سے ہماری حفاظت فرمائے. www.attableague.com The Revival of Iman. یہ جو ابھی روایت آئی جس کو ابھی میں نے پڑھا کہ وہاں سوق اور بازار ہوگا اور وہاں جو ہے مرد جائیں گے فی وضوئہم وثیابہم فیزدادوا حسنا وجمالا فیرجعون الی اہلہم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، اس روایت میں عورتوں کے بازار میں جانے کا تذکرہ نہیں ہے. مرد جائیں گے اور جب واپس آئیں گے تو مرد کا حسن عورتوں پر ہوگا، اس سے وہ خوبصورت ہو جائے گی. اس پر علماء لکھتے ہیں کہ جب جنت جیسی جنت جہاں نعمت ہی نعمت ہے، وہاں جب عورتیں بازار میں نہیں جائے گی تو دنیا میں تو بطریق اولا نہیں جانا چاہیے. ضرورت کے بغیر عورتیں بازار کے اندر ٹہلنے کے لیے نہ جائیں. وہ سمجھ میں بھی آیا، آج کل جو ایک فیشن بن چکی ہے اور ایک تفریح گاہ بن چکی ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں بلا ضرورت کے بازار میں تفریح کے لیے نکلتی ہے، یہ غلط ہے. اس طرح پر عورتوں کو بازار میں، تب اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت گھر سے بلا ضرورت جب نکلتی ہے تو اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے جو گندے خیالات میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے. اس لیے انسان عورتوں کو چاہیے کہ بلا ضرورت تفریح گاہ نہ بنائے بازار کو، بلکہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ. قرآن کریم نے فرمایا گھر کو لازم پکڑو، حتیٰ کہ روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں نے جہاد کے بعد میں پوچھا، حضرت نے فرمایا افضل الجہاد الحج الاکبر، عورتوں کا افضل جہاد حج اکبر ہے، حج کرے بس. ہاں یہ ضرور لکھا ہے کہ اگر عورتیں جہاد کے میدان میں چلی گئی تو اس صورت میں معاونت کرے گی، مدد کرے گی، جیسے غزوہ احد کے اندر پانی بھر کر لانا اور مجاہدین کو پلانا اور جو ہے زخمیوں کو پلانا ثابت ہے، تو وہ تعاون کرے گی، وہ مدد کرے گی. باقی اصلاً عورتوں کے اوپر جہاد کو فرض نہیں کیا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ عورتوں کا گھر، اسی لیے روایتوں میں ہے کہ عورتوں کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھی جائے، اور گھر میں بھی گھر کے حجرے میں پڑھی جائے، کمرے میں، اور کمرے میں بھی کمرے کے کونے میں پڑھی جائے، یہ سب سے افضل نماز ہے. مطلب یہ ہے کہ پردہ در پردہ ہونا چاہیے. حق تعالی جل شانہ ہماری عورتوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال شهدت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلسا وصف فی الجنہ حتی انتہا ثم قال فی آخر حدیثی فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وقرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنت کی نعمتوں کا ذکر فرما کر اخیر میں یہ فرمایا کہ جنت کی نعمتوں کا حال یہ ہوگا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، دنیا میں تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا، تمہارے کانوں نے نہیں سنا، اور تمہارے دل پر خیال تک نہیں گزرا کہ وہ نعمتیں. تم نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا کا سفرجن ہے ایپل ہے اور دنیا کا امرود ہے اور دنیا کی فلاں ہیں, دنیا کی یہ چیز ہے یہ چیز ہے, یہ دنیا میں تم نے دیکھا ہے, لیکن جنت کی نعمتوں کا تصور تک نہیں ہو سکتا ہے جو تعالیٰ جل شانہ نے جنت کے اندر بنائی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت تلاوت فرمائی, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين تتجافى جنوبهم عن المضاجع. اس آیت میں اشارہ کیا گیا کہ راتوں میں قصد کر اللہ کی عبادت کیا کرو, جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں, جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, اللہ سے دعا کرتے ہیں, ڈر بھی ہے اللہ کا کہ وہ کہیں پکڑ نہ لے وہ کہیں پکڑ نہ لے, اور اللہ کی ذات پر امید بھی ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے معاف کر دے گا. خوف و طمع, اسی لیے ایمان نام ہے بین الخوف والرجا, ایمان نام ہے بین الخوف والرجا, امید بھی رکھو اللہ تعالیٰ سے اور خوف بھی رکھو. لیکن حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء میں لکھا ہے, فرمایا جوانی میں خوف کا غلبہ ہونا چاہیے, اگر جوانی میں امیدیں لے کر بیٹھ جاؤ گے اللہ غفور الرحیم غفور الرحیم, تو شیطان گناہوں میں مبتلا کر دے گا, اور بڑھاپے میں امید کا غلبہ ہو, اللہ تعالیٰ سے امیدیں وابستہ ہو کہ اللہ تو ضعیفی میں میری سفید داری کی لاج رکھ لے, میرے بڑھاپے کی لاج رکھ لے. اور میرے بھائیوں جب بھی دعا کریں جب بھی تو اللہ تعالیٰ سے کہے اللہ تو مجھے برائی سے نجات دے, مجھے گناہ سے نجات دے, اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نجات نہیں دے سکتا, تو ہی میرا ہاتھ پکڑنے والا ہے, تو ہی تیرے بس میں سب کچھ ہے, اے اللہ توفیق تیرے ہاتھ میں ہے. ہم اس طرح کی دعائیں کریں. اسی لیے مولانا تقی صاحب عثمانی نے اپنے ایک ملفوظ میں فرمایا کہ میرے پیر و مرشد ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اللہ سے مومن کو دعا نہیں کرنا چاہیے باتیں کرنا چاہیے, مومن کے تعلقات اپنے اللہ سے ایسے ہونے چاہیے کہ جیسے ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں ویسے اللہ سے باتیں کرنا چاہیے. اے اللہ مجھے توفیق دے, میری بری تقدیر کو بدل دے اچھی تقدیر سے, اے اللہ فلاں سے مجھ کو نجات دے دے, اللہ فلاں سے مجھ کو نجات دے دے, مانگتے رہو مانگتے رہو. حکیم الامت حضرت عبدالحی ثانوی علیہ الرحمہ نے اپنے ملفوظ میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ آپ مانگتے رہو, پھر بھی کوئی گناہ ہو گیا کم سے کم اللہ کو عذر تو کہہ دو گے, اللہ بہت مانگا تھا تو نے ہی توفیق نہیں دی تو ہو گیا تھا, کم سے کم اتنا عذر تو ہم اللہ سے پیش کر سکیں گے. تو حقیقت یہ ہے کہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا نہیں باتیں کرنا چاہیے, اور بات کرنے کے لیے پھر اپنا ایمان اپنا تعلق بھی رب کریم سے ایسا رکھنا چاہیے. تو جہاں جنت کا بیان آیا وہاں اس سے پہلے اب تعالیٰ جل شانہ نے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ دو چار رکعت تہجد پڑھ لیا کرو, کچھ صبح میں اٹھ جایا کرو اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو, اس نماز میں بڑا مزہ آتا ہے. بہت 6 بجے جا کر کے ہماری صبح صادق ہو رہی ہے, اگر آپ 5:30 بجے بھی اٹھ گئے, میں زیادہ نہیں کہتا, آپ 5:30 بجے بھی اٹھ گئے, میں نہیں کہتا ہوں ایک پارا پڑھو, میں نہیں کہتا ہوں آدھا پارا پڑھو, بس دعا پڑھ لو, علم نشرہ پڑھ لو, مختصر سورتیں پڑھ لو, اور اسی کو پڑھ کر کے رب کریم سے دعا کر لو. خدا پاک کی قسم وہ خلوتوں کی دعاؤں میں حق تعالی جل شانہ بہت جلد راضی ہو جاتا ہے. اگلی روایت میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ناقل حدیث ہے, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا دخل اہل الجنۃ الجنہ ینادی منادی ان لکم انتہیو فلا تموتو ابدا, فرمایا جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اعلان ہوگا, ایک منادی اعلان کرے گا, تم ہمیشہ زندہ رہو, اب کبھی موت نہیں آئے گی, تمہیں اب مرنا نہیں ہے. آگے فرمایا اور وَإِنَّ لَكُمْ تَصِحُّ فَلَا تَسْقِمُوا أَبَدًا, اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے, تم پر کوئی بیماری آنے والی نہیں ہے, جنت بیماریوں سے پاک ہے, جنت علالت سے پاک ہے, جنت کینے سے پاک ہے, جنت حسد سے پاک ہے, جنت ناک کے پانی سے پاک ہے, جنت تھوک سے پاک ہے, جنت بدبو سے پاک ہے, جنت پخانہ سے پاک ہے, جنت پیشاب سے پاک ہے, جنت محبت کی جگہ ہے, جنت پیار کی جگہ ہے. دنیا کے اندر جیسے دوست و احباب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں مسحریاں لگا کر کے, لوگ اسی طرح مجلسیں کریں گے, اور بعض روایتوں میں ہیں کہ دنیا کی باتوں کو یاد کریں گے, کہ ہاں ہم سورت میں بیٹھے تھے اور چلگر میں بیٹھے تھے اور بلا جگہ بیٹھے تھے اور اس طرح ہماری باتیں ہوئی تھی, تو یہاں کی مجلسوں کو وہاں یاد کریں گے. ہمارے مرحوم حضرت مولانا غلام رسول بورسدی صاحب رحمت اللہ علیہ, استاد محترم جامعہ حسینیہ, ان کا مزاج تھا ہنستے ہنستے پڑھانے کا, بس پورا سبق ہنستے ہنستے پڑھاتے تھے. جنہوں نے مشکات شریف قریباً 55 سال پڑھائی, ترجمہ قرآن 50 سال پڑھایا یہی راندیر جامعہ حسینیہ کے اندر حضرت مابور سدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کا درس ہی بڑا عجیب نرالا ہنستے ہنستے پڑھانے کا تھا, اور طلبہ بھی ہنستے ہنستے ان سے پڑھتے تھے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں جنت دے دے گا تو پھر اس صورت میں ہم آپس میں مل کر بیٹھیں گے, پھر تم میرے پاس مشکات پڑھنے آ جائیے, وہاں میں تمہیں مشکات پڑھاؤں گا. حضرت فرماتے تھے کہ تم مشکات شریف لے کر آ جائیے, میں تمہیں مشکات پڑھاؤں گا. اور ہمارے استاد محترم حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناظم مزاح العلوم سہارنپور, حضرت ایک مرتبہ ترمذی کے درس کے اندر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات آئی. ہمارے حضرت امام مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ایک حنفی کا بیرسٹر تھا, ہم جب ان سے سبق پڑھاتا حنفیوں کا بیرسٹر تھا. صبح حضرت شیخ کے درس میں حنفیوں کے خلاف اگر کوئی مسئلہ آ گیا تو مغرب کے بعد حضرت مفتی صاحب اس کی تردید فرماتے تھے, اور بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ جو ہے مسلک احناف کو ثابت فرماتے تھے, اور کہتے تھے فراست ابی حنیفہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا. یہ کہ حضرت نے اخیر کا جملہ ہوتا تھا کہ فراست ابی حنیفہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس باب پر امام بخاری کا منشا کیا ہے. کچھ ابواب ایسے ہیں بخاری شریف میں جو ابھی تک مغلق ہے, سمجھ میں نہیں آتے ہیں. تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا اللہ سب کو جنت دے دے تو انشاءاللہ امام بخاری وہاں ملیں گے. اگر اللہ نے بخاری دی تو ان ابواب کو لے کر کے جائیں گے اور حضرت سے پوچھیں گے کہ حضرت آپ کا منشا کیا تھا, اس سے ذرا آپ اس کی وضاحت فرما دیں. تو بہرحال جنت جو ہے وہ نعمتوں کی جگہ ہے, وہاں مصائب اور پریشانیاں کسی قسم کی نہیں ہوگی. اسی لیے آپ اس سے پہلے روایت پڑھ چکے کہ ایک صاحب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا مجھے کھیتی کرنا ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, مجھے کھیتی کرنا ہے, اللہ اس کو بیج بھی دے گا, بڑے بڑے درخت بھی ہو جائیں گے, لیکن وہ کیا کرے گا اس کو, لیکن کیوں کھیتی دی, اس کو بیج کیوں دیا, اس لیے کہ جنت مقام حسن نہیں ہے, اگر نہ دیا جائے تو اس کو غم ہوگا, اور اللہ اتنا صدمہ بھی اس کو دینا نہیں چاہتا, اس لیے تعالیٰ جل شانہ اس کو بیج بھی عطا کرے گا. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ادنى مقعد احدكم من الجنه ان يقول له تمنى فتمنى ويتمنى فيقول له هل تمنيت فيقول نعم فيقول له فان لك ما تمنيت ومثله معه. فرمایا اللہ تعالی ایک ادنا جنتی کو کہے گا تمنا کر. اب مجھے آپ کو اگر یہ کہا جائے تمنا کر تو یہ کھانے پینے والے کتنی تمنا کریں گے, اب بتائیے کتنی تمنا کریں گے. بہت بہت تو آپ کہیں گے کہ گھی کا کھانا ہو, یہی ہماری سوچ ہے آخری, ہمارے لیے پینا یہ ہو, اور تمنا کر کیسا بنگلہ. بہت بہت تو ہم یوں کہہ دیں گے اللہ سونے کا بنگلہ ہو, چاندی کے اندر فرنیچر ہو وغیرہ, بس ہماری سوچ ہماری تمنا انتہا ہو گئی. ہم کتنا سوچیں گے, حق تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے تو نے جتنا سوچا اس کا ڈبل میں تجھے عطا کرتا. یہ ادنا جنتی کو حق تعالیٰ جل شانہ دینے والے ہیں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ. چونکہ کتاب کو ختم کر رہے ہیں تو اب اخیر میں جنت کے تذکروں کو کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی اس پوری کتاب کے اندر تمہیں ترغیب دی ہے, صالحین کے باغ کے اندر سیر کرائی ہے, یہ نیکوں کا باغ ہے جس کے اندر تمہیں عبادات کی صحت, معاملات کی صحت, اخلاق کی صحت, زندگی کی صحت, میں نے ان تمام کو تمہیں سکھایا ہے. اگر تم اس پر عمل کرتے رہو گے تو یقینی بات ہے کہ اللہ تمہیں یہ جنت عطا فرمائے گا جس کے تذکرے کتاب کے اخیر میں چل رہے ہیں, ورنہ پھر وہ جہنم بھی ہے. امام نووی یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ جہنم کا تذکرہ لے آتے, احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جہنم کا تذکرہ پہلے کیا, جنت کا بعد میں کیا. میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے اس بات کی طرف کہ امام غزالی نے احیاء کو جنت کی نعمتوں پر پورا کیا, امام نووی بھی پورا کر رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ نیک فالی لینی چاہیے کہ اس روایت اس کتاب کے سننے والوں کو اللہ اپنے فضل سے جنت الفردوس عطا فرمائے. یہ ایک نیک فالی ہم لے رہے ہیں کہ تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم تمام کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے. اللہ کی رضا ہر جنتی کو ملے گی, اس پر مستقلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لبیک وسعدیک یعنی بندے کو اللہ کہے گا تو بندہ کہے گا لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک فیقول ہر رضی تم فیقولون وما لنا لا نرضی، اللہ تو نے اتنا سارا دے دیا ہے پھر میں کیوں راضی نہیں ہوں گا. اللہ تعالیٰ اس کو دیتا رہے گا دیتا رہے گا دیتا رہے گا، یہاں تک کہ اخیر میں کہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اب سن لے میرے بندے علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم بعدہ ابدا. یہ ایک ایسا اعلان ہے کہ اس اعلان کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے. اللہ کہے گا میری رضامندی کا میں اعلان کرتا ہوں میرے بندے، میں تجھ سے راضی ہو گیا، اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. اللہ اپنے بندوں سے کہے گا میں تجھ سے راضی ہو گیا، اب کبھی تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا. انسان کو خطرہ لگا رہتا ہے ناراض ہو جائے ناراض ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں پھر نہ چلا جاؤں. اللہ کا یہ اعلان وہ ہوگا کہ جس کے بعد بندہ مطمئن ہو جائے گا. حق تعالی جل شانہ کی زیارت بھی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال فرمایا سے صحابہ نے سوال فرمایا تو حق تعالی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے تم اپنے کمرے میں بیٹھ کر لیلۃ البدر کو دیکھتے ہو یعنی چاند کو دیکھتے ہو اور اسی طرح آفتاب کو دیکھتے ہو، انکم سترون ربکم عیانا کما ترون ھذا القمر لا تزامون فی رؤیته، جیسے تم اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ کر چاند کو دیکھتے ہو آفتاب کو دیکھتے ہو، اسی طرح ہر آدمی اپنے اپنے کمرے میں مکان میں حجرے میں اور جنت کے شاہی محل میں بیٹھ کر اللہ جل شانہ کی زیارت کرے گا. اور صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اہل الجنۃ الجنہ یقول اللہ تبارک و تعالی تریدون شیئاً ازیدکم، میرے بندے کچھ چاہتے ہو تو تاکہ میں تمہیں اور عطا کروں، فیقولون بندے کہیں گے نہیں اے اللہ ہمارے چہروں کو تو نے سفید کر دیا یعنی جنت میں داخل کر دیا، اب ہم تجھ سے کیا مانگے. تو اب تعالی جل شانہ کے سامنے سے فیکشف الحجاب، سارے پردے ہٹ جائیں گے سارے پردے ہٹ جائیں گے اور بندہ اپنے رب کی زیارت کرے گا. روایت میں ہے کہ سجدے میں گر جائے گا، لیکن اس کو سجدہ نہیں ہو سکے گا جو ریا اور سمعہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، اس کی کمر سیدھی کی سیدھی رہ جائے گی. منافقین سجدہ نہیں کر سکیں گے اللہ کے سامنے. تو حق تعالیٰ کی زیارت بہت بڑی دولت ہے، اللہ جل شانہ ہم تمام کو نصیب فرمائے. ایک روایت میں ہے جو ابھی گزری جہاں ترجمہ میں اجلت میں رہ گیا کہ جب آخری ادنا جنتی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ وہ جہنم سے نکلے گا، پھر آہستہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے قریب لے جائے گا، پھر اللہ اسے کہے گا جا جنت میں چلا جا، تو وہ کہے گا کہ اچھا جنت میں میرے لیے جگہ، تو اللہ تعالیٰ کہے گا جا اندر میں جگہ ہے، تو وہ کہے گا اتسخر بی وانت الملک، اللہ سے کہے گا تو میری مذاق کر رہا ہے بادشاہ ہو کر. اس کا یہ تصور کیوں ہوگا؟ اللہ جب یوں کہے گا کہ میں نے تجھ کو جنت دی، بلکہ روایت میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھ کو، ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے تجھ کو 10 گنا جنت دی، 10 گنا جنت. تو اس کا تصور یہ کیوں ہوگا کہ اللہ تو میری مذاق کر رہا ہے بادشاہ ہو کر؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ دیکھو کسی جگہ شادی میں آپ کو دعوت ہو اور آپ کو 12 بجے کھانے کا وقت دیا گیا ہو، ویسے آپ صورت والے تو زہر کے بعد کھاتے ہیں، لیکن آپ کو 12 بجے کھانے کا وقت دیا گیا ہو اور راستے میں آپ کو ٹریفک لگ گئے آتے ہوئے اور شام 4 بج گئے آتے آتے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا تصور کیا ہوگا، آپ کا خیال کیا ہوگا کہ بھائی سارا کھانا ختم ہو چکا ہوگا، 12 بجے دعوت تھی، کھانے کا نظام ختم ہو چکا ہوگا، کھرچن بھی مل جائے تو غنیمت ہے، کھرچن جانتے پوپڑے، کرچن بھی مل جائے تو غنیمت ہے. یہ تصور آپ کو کیوں آیا کہ آپ کا وقت اوور ہو چکا، گزر چکا، دعوت کا وقت بہت آ. تو یہ جنتی بھی اسی سوچ پر سوچے گا کہ سارے لوگ جنت میں جا چکے ہیں، میں تو سب سے اخیر میں جہنم سے نکل کر جا رہا ہوں، تو میرے لیے جگہ کہاں ہوگی؟ اور اللہ کہتا ہے 10 گنا، تو اس پر اللہ کو کہے گا اتسخر بی وانت الملک، تو بادشاہ ہو کر میری مذاق کر رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اتنے ہنسے اتنے ہنسے اتنے ہنسے اس جملے پر، حتیٰ بدت انیابہ، سارے دانت کھل گئے حضرت، اور فرمایا تم جانتے ہو میں اتنا کیوں ہنسا؟ فرمایا اس جملے پر میرا اللہ ہنسے گا، کہ ابھی تو جہنم کے اندر مارا مارا پھر رہا تھا، اور اب جب میں نے کہا کہ جا میں نے جنت دی تو مجھے کہہ رہا ہے تذکر بی وانت الملک. اور اسی کتاب کے لکھنے والے نے ایک شرح اور کی ہے امام نووی نے کہ یہ جملہ وہ جو ہے وہ خوشی میں کہہ دے گا. کبھی کبھی انسان کو نہ ملنے کی نعمت اچانک مل جاتی ہے نا, تو خوشی میں کیا بولنا ہوتا ہے اور کیا بول دیتا ہے. جیسے مثلاً شیخ کو, شیخ نے مثلاً کسی کو اجازت دی تو اچانک مارے خوشی کے تصور میں نہیں تھا تو زبان سے جملہ نکل جاتا ہے حضرت آپ میرے مرید اور میں آپ کا شیخ ہوں. روایت میں اس طرح آیا ہے, روایت میں ہے کہ ایک بندے کو جب جنت ملے گی تو وہ ہفتہ آنا سے یوں کہے گا کہ انت عبدی و انا ربک. یہ خوشی کی وجہ سے بول دے گا, اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی کفر کا فتویٰ ہو گیا, یہ خوشی کی وجہ سے. تو یہ جو اس کا جملہ ہوگا نا, یہ خوشی کی وجہ سے اس کی زبان پر کہ اللہ اکبر کہاں جہنم میں جل رہا تھا اور اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جنت دے رہا ہے. فضل اور کرم فرما دے رب کریم. ان اخیر میں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ دو باتیں ذکر فرماتے ہیں. پہلی بات فرمایا ایمان پر خاتمہ کی دعا کرو. یہ ساری چیزیں تب ہے جبکہ ایمان پر خاتمہ, ایمان ہی پر خاتمہ نہ ہوا تو کیا فائدہ. تو ایمان پر خاتمہ کی دعا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یهدیہم ربهم بإيمانهم تجری من تحتهم الانہار فی جنات النعیم دعواهم فیہا سبحانک اللہم وتحیتهم فیہا سلام وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالحات, ایمان کے بغیر تو جنت کا ملنا ہی مشکل ہے, مل ہی نہیں سکتی. محالات محالات میں سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, اونٹنی سوئی کے ناکے میں چلی جائے تو کافر جنت میں جائے گا, اور اونٹنی سوئی کے ناکے میں جا نہیں سکتی تو کافر جنت میں جا نہیں سکتا. حتی یلج الجمل. اور ہمارے مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ برکتہ نے اس کا اور ایک ترجمہ فرمایا, فرمایا جمل بھی ترجمہ ہوتا ہے اور برا رستہ بھی ترجمہ ہوتا ہے. اسی لیے جمالات انصف جمالات انصف قرآن میں دو طرح آیا, بالضم بھی پڑا گیا اور بالقصر بھی پڑا گیا. ایک کا معنی اونتنی اور ایک کا معنی موتا رستہ. مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی تفسیر یہ ہے کہ حتی یلی جل جمل میں اونتنی مراد نہ لو, اس لیے کہ اونتنی کو سوئی سے کیا نسبت, اس لیے یہاں موتا رستہ مراد لو. جمل کا معنی جس سے کشتی باندھی جاتی ہے, بڑے رستے سے کشتی باندھتے ہیں وہ رستہ مراد لو. اگر بڑا رستہ سوئی میں چلا جائے تو کافر جنت میں داخل ہوگا, اور یہ رستہ سوئی میں جا نہیں سکتا تو کافر بھی جنت میں جا نہیں سکتا. یہدیہم ربہم بھی ایمان ہی, جب بندہ ایمان اور اعمال صالحہ تو اللہ خود ہی اس کو راستہ بتاتے ہیں. اس کے نیچے نہرے ہیں جنت جائیں گے, تجری من تحتی الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم. روایتوں میں ہے کہ جب جنتی کو کسی چیز کی طلب ہوگی وہ پڑھے گا سبحان اللہ, اور اللہ اس کے دل کے خیال پر اس چیز کو حاضر کرے. اور جنت میں جانے کے بعد کبھی تو اللہ اس کو سلام کرے گا, اللہ سلام کرے گا کائنات کا مالک, یا ذرا کلکٹر ذرا سلام کرتا ہے تو آپ پجامہ خراب ہو جاتا ہے, آپ اسے باہر ہو جاتے ہیں. کلکٹر کو چھوڑو, ایک پولیس والا سلام کر دے تو دوسروں کو کہتے پھر سے اپنا کانٹیکٹ ہے کہہ دیجئے مجھے. ایک کلکٹر کے اوپر حق تعالیٰ سلام کرے گا اپنے نیک مومن بندوں کو, اور میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے سلام قولا من رب الرحیم, رب رحیم کی طرف سے تمہیں سلام ہو, رب رحیم کی طرف سے کبھی تم سلام ہو تم, کبھی فرشتے تم کو سلام کریں گے تحیتہم فیہا سلام, تمہیں سلام ہو فرشتے سلام کریں, آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. اور جنتی لوگ جنت میں جانے کے بعد سلام کریں گے اور کہیں گے دعواہم ان الحمدللہ, ساری تعریف تیری ہے, اگر تو نہ بھیجتا تو کچھ نہیں ہو سکتا, تو نے ہی ہم کو لائق بنایا جنت کے اور ہم یہاں آ گئے. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اخیر میں فرماتے ہیں اللہ سے دعاؤں کا اہتمام، ایمان پر خاتمہ مانگو، اعمال صالحہ کرو، برے اعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اخیر میں اپنی کتاب کو ختم کر رہے ہیں، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو ہدایت دی. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے اگر وہ ہم کو ہدایت نہ دیتا. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. اس نے لکھنے کی قوت دی، اس نے کتاب کی احادیث کو جمع کرنے کی قوت دی، ہمیں بولنے کی قوت دی، ہمیں سننے کی قوت دی. اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اس کتاب کے مصنف کو جب میں نے شروع کیا تھا تو قریبا 10 سال ہو گئے اس کتاب کو. میرے پاس اسماعیل بھائی 1.5 سال تک چکر کاٹتے رہے، اور میں بھی یہ سوچتا رہا کہ بھلا وہاں سے یہاں تک آنا ایک مستقل کارے دار، 50 کلومیٹر کا سفر ہر منگل کو مشکل ہوگا، ہمت نہیں ہو رہی تھی. پھر ہمارے اسماعیل بھائی نے حضرت مفتی صاحب سے کہا، مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی پابندی ہوتی ہو تو شروع کر دے، اور حضرت ہمارے بڑے ہیں، تعالیٰ آپ کو خوب صحت و عافیت عطا فرمائیں، تندرستی و توانائی عطا فرمائیں، شرور فتن بلا مصائب سے اور نظر بد سے اور مکاروں کے مکر سے اللہ حفاظت فرمائے. میں تو ان کا نام لے کر ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے کام بنا. جب تک میرے شیخ تھے تو میں اپنے شیخ کو وسیلہ بناتا تھا، شیخ آگے بیٹھتے تھے میں پیچھے بیٹھتا تھا، اور میں کہتا تھا اے اللہ اس تیرے متبع سنت بندے کی برکت سے میرا کام بنا دے. اور میرا تجربہ ہے کہ اللہ نے بارہا بنایا. بہرحال اس کے بعد جب جی میں آیا کہ ٹھیک ہے بہت زیادہ طلب ہو رہی ہے، تو 1.5 سال کے چکر کے بعد پھر میں نے قبول کیا. تو میں نے وہ مولائی و مرشدی حضرت شیخ یونس صاحب دامت برکاتہ ملالیہ کو پوچھا، حضرت کی خدمت میں میں حاضر ہوا شروع کرنے سے پہلے، اور میں نے کہا کہ حضرت اس طرح دوست و احباب کا کہنا ہے تو کون سی کتاب پڑھوں. میرے ذہن میں تھا کہ قرآن کے کچھ تفسیر کر دے. حضرت نے فرمایا ریاض الصالحین کرو، اور ساتھ ساتھ مجھے یہ کہا کہ یہ صالحین کا باغ ہے، اور جیسے بڑے باغوں میں مختلف قسم کے پھول سجائے ہوتے ہیں، امام نووی نے اس ریاض الصالحین میں نبی علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پھولوں کو سجایا ہے. اور مجھے نصیحت کی تھی کہ قرآن حدیث سے باہر نہ جانا، جو نبی کی بات جو اللہ کی بات وہی نقل کرتے رہنا. میں نے اس پر عمل کیا، بحمد اللہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے فضل سے کچھ باتیں کہلوا دی، جو کچھ ہے اسی کے کرم سے ہیں. اگر خیر ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور شر ہے کوئی بری بات ہے تو اللہ میری بھی ان بری باتوں سے حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے. حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے آپ کا نام تو یحییٰ تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو زکریہ تھی، اور آپ کا لقب محی الدین تھا، اور آپ کے والد صاحب کا نام شرف تھا، اور آپ کے دادا کا نام حسن تھا، اور آپ کے پردادا کا نام حسین تھا. اور نوا ایک جگہ ہے، وہاں آپ کی ولادت ہوئی تھی، اور اسی کی بنیاد پر آپ کو نواوی کہے گئے، مقام نوا کے، یہ شام کے علاقے میں جگہ ہے. اسی جگہ پر آپ محرم الحرام 630 میں پیدا ہوئے ہیں، بہت کم عمر پائی آپ نے، سمجھو کہ قریباً 676 میں تو آپ کی وفات ہو گئی، یعنی کل 46 سال کی عمر پائی. کل 46 سال کی عمر پائی. ان 46 سال کی عمر میں کتنا کام کرتے چلے گئے, اتنی کتابیں لکھی ہے, اتنی کتابیں لکھی ہے کہ شاید میں اور آپ اپنی عمر میں پڑھ بھی نہ سکے. مسلم شریف کی شرح لکھی ہے, المنہاج, اتنی بڑی کتاب کی شرح جو آج اتنی مقبول ہے کہ جہاں مسلم پڑھائی جاتی ہے وہاں ساتھ میں منہاج ہوتی ہے. آپ نے ریاض الصالحین لکھی, آپ نے اربعین لکھی, اس کے علاوہ بے شمار کتابیں آپ کی ہے 46 سال کی مختصر سے زندگی میں, اور آپ کی زندگی بڑی سادہ تھی. علامہ ذہبی نے آپ سے متعلق لکھا ہے, مدققاً محققاً فی العلوم, آپ بڑے محقق اور مدقق تھے علوم میں. وکان صاحب الورع والتقوى, آپ انتہائی تقوی اور ورع اور پرہیزگاری والے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ آپ جو کپڑا پہنتے تھے وہ خدر کا کپڑا پہنتے تھے, موتا کپڑا جو ہوتا تھا وہ موتا سا کپڑا پہنتے تھے, اور ایک چھوٹا امامہ تھا جس کو آپ سر پر باندھا کرتے تھے. اور آپ نے جب علم حدیث میں قدم رکھا ہے تو آپ کے حالات میں ذہبی نے لکھا ہے کہ 2 سال تک اپنی کروت کو سونے کے لیے زمین پر نہیں رکھا, بیٹھے رہے علم حدیث کے لیے, اور حدیث شریف کی لکھتے رہے, خدمت کرتے رہے, اور 46 سال میں اتنا بڑا کام کر کے دنیا سے گیا. یہ اللہ کے مقبول ترین بندے تھے. اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے فیوض سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اپنے بزرگوں کی قدر کرو, اپنے مشائخ کی قدر کرو, جو جا چکے ہیں وہ تو اب واپس ملیں گے نہیں, البتہ ان کے علوم ہیں جن علوم سے ہم مستفیض ہو رہے ہیں, لیکن جو مشائخ حیات ہیں, جو زندہ ہیں, ان مشائخ کی قدر کرو اور ان کے پاس جاؤ, اپنی اصلاح کرو, ان کے سامنے اپنے حالات رکھو, اپنی تربیت کی فکر کرو. کل کو مجھے اور آپ کو قبر میں سونا ہے, اور وہ گھڑا ہم کو بھرنا ہے, وہ کھدا ہم کو بھرنا ہے, جس کھدے کا حال بڑا خطرناک ہے. اور نبی علیہ السلام خود رویا کرتے تھے قبرستان میں جا کر, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے رویا کرتے تھے قبرستان میں جا کر, ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب آخری زندگی میں رو کر کہتے تھے نہ معلوم میرے جسم کا قبر میں کیا ہوگا, رویا کرتے تھے کہ نہ معلوم میرے جسم کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. میرے بھائیوں, ادھر کی ادھر کی اس کی اور اس کی کسی کے بعد میں, علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, اپنی زندگی کی فکر کرو دوسروں کی فکر کے بجائے. اگر میں نے آپ نے اپنی زندگی کی فکر کر لی اور ہم نے اپنے آپ کو عوامر ربانی کے اوپر ڈال دیا اور نواحی خداوندی سے اپنے آپ کو بچا لیا, تو انشاءاللہ تعالی میری آپ کی زندگی بہت ہی بامراد ہوگی, بہت بامراد ہوگی, بہت بامراد ہوگی. بخاری شریف میں ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہوئے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حسن بصری کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ, فرمایا یہ عند الوفات ہے, یعنی جب روح نکل رہی ہے تب اللہ کہے گا اے نفس مطمئنہ آؤ, ارجعی الی ربک, تیرے رب کی طرف چل, جو تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی. اس پر حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ حسن بصری کی اس تفسیر پر نقل فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ابھی تو روح بدن سے نکلی نہیں کہ اللہ جنت کی بشارت دے کر کے خوش کر دے گا, لیکن یہ جب ہی ہوگا جبکہ ہمارا نفس مطمئنہ بن جائے, اللہ کی مرضیات پر چلنے والا ہو, اللہ کے نواحی سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو. اب تعالیٰ جل شانہ اس کتاب کے اندر جتنی باتیں کہی گئی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ جل شانہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر آپ کی زندگی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین. آئیے, جو آپ کو کہنا ہو کہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, حضرت والا سے نظر احترام, معذرت کے ساتھ ان کا دماغ دینا, جو کام 10 سال پہلے کرا تھا آپ کا یہ دیار وہ آج اختتام پذیر ہو رہا ہے, جیسے گزشتہ منگل کو کہا تھا یہ اللہ ہی کا بدل ہے، اللہ ہی کا کرم ہے، منت مانے کے خدمت رسول کا ہم ہی پوری منت شنا بدلوں کے وقت خدمت دے گا، یہ اللہ ہی کا بدل ہے اور اللہ ہی کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے قبول فرمائیں۔ اس کے بعد ہم حضرت والا کے بہت ہی سہے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت والا کیسے کیسے سفر میں ہوتے ہیں، کیسی پریشانیوں میں، بیماریوں میں ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی یہاں تشریف لاتے ہیں، وہ بہت سے لوگوں کو بھی معلوم ہوتا ہے، لمبے لمبے سفر میں ہم ہوتے ہیں، وہاں سے اتنی جلدی کھانا بھی نہیں کھاتے کہ آج منگل ہے اور اس میں پہنچنا ہے، کئی بار تو ایسا ہوا کہ راستے میں روک کر میڈیکل سے دوا پی کر یہاں آئے، ایسے حالات میں حضرت آتے کہ میں منگل کا دن ہے اور لوگ اپنے کاموں سے وقتوں کو چھوڑ کر دین کی نسبت پر سری صفا کی محبت میں آتے ہیں اور میں نہ جاؤں کیسے چلے گا، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی طرف سے حضرت والوں کو بہترین بدلاؤ، زمانے کے بہت بڑے ولی کامل مولانا اسد اللہ صاحب کے خلیفہ حضرت شیخ یونس صاحب کے ہم درد نے دعا دی تھی کہ کسی بھی عالم کو دعا دینی ہو تو اس طرح دعا دیا تھا، وہ مجھ سے تھے انہوں نے دعا دی ہے، حضرت والا کو وہی دعا دیتے آپ سب آئی کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے چار آئین پہ برسہ کرا، وہ آئین کیا ہے؟ علم، عمل، عمر اور عزت، چاروں چار آئین سے بات ہے، اللہ تعالیٰ حضرت والا کے علم و عمل، عمر اور عزت میں برسہ کرا، میرے بھائی جتنا علماء یہاں سنتا ہے اس سے زیادہ لوگ حضرت والا کے اللہ صاحب ہوتا ہے، اس کے بعد سنتے ہیں انٹرنیٹ پر پوری دنیا میں، کئی کئی مسجدیں تو میں اللہ کے گھر میں کہتا ہوں کئی مسجدیں تو ایسی ہے کہ ابھی تک لوگ 15,000 سے زائد مرتبہ ڈاؤن لوڈ کر چکے، 15,000 سے زائد، کئی ایسے بڑے حدیث پاک پڑھانے والے ایسا چیز ہے، میں کو جانتا ہوں حضرت والا بھی جانتے ہیں، یہ منگل کا درد ہوتا ہے اس کو وہ جو باتیں ہوتی ہے اس کو اپنے حدیث پاک مغل شریف کے درد میں نقل کرتے ہیں، اتنی بڑی بات ہے میرے بھائی، ہو بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہے لیکن اب موقع نہیں ہے، یعنی ایسے ایسے واقعات اس درد کے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، الحمدللہ پہلے درد سے لے کر آج تک تقریباً 294 درد ہوئے، 294 کم ہو گئے، اللہ تعالیٰ محروم مانا تقریبا خان کو الحمد للہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، شروع کے درد انہوں نے بہت اہتمام سے درد کی سے محفوظ کیے تھے، تو اب تک تقریباً 294 درد الحمدللہ اس کتاب کے ہوئے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، میرے بھائی یعنی جتنے ہم سنتے ہیں اس سے زیادہ پوری دنیا میں لوگ سنتے ہیں، ہر منگل کے انتظار میں رہتے ہیں، کہاں کہاں سے اور کیسے کہ اتنے واقعات ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن کوئی حضرت والا ایسا بھی واقعہ پیش آیا کہ حرم پاک میں حضرت بیٹھے ہوئے تھے، پڑوس کے ملک کے ایک عالم آئے اور کہا کہ آپ مولانا نہیں صاحب ہے، کہا کہ آپ کیسے جانتے، کہاں سے پڑوس کے ملک، کہا کہ آپ کا درد سنتا ہوں اور اسی کو میں حدیث پاک پڑھاتا ہوں، اسی کو میں نقل کرتا ہوں، کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں ہوا، مولانا ہم سب پہلی بار بلا تھا، ابھی چند مہینے پہلے ہمارا سفر بہت دیر کا ہوا انڈامان کے جزیرے کا، تعجب کرو جمعہ کے اندر پہلے گئے، جمعہ سے پہلے پہنچے، ابھی تو بیان ختم کر کے نکلے کہ ایک چار فیملی کے 3-4 جوان ملے، انہوں نے کہا کہ ہمیں ہم مان نہیں سکتے مولا ہم سب یہ ہیں، ان سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے، کہا کہ پہلا درد سنوں گا وہاں سے لے کر آتی آج تک جو درد ہوئے ہمارے قوم میں محفوظ ہے، اور ہمارے گھر میں صبح کبھی نہیں ہوتی ہے کہ ہم فجر کے بعد حضرت کے والا کے درد مراد کے بیان سن کر دل کا آغاز کر، اس کے بعد مسجد سے باہر نہیں گئے، بول دیا 50-70 سال کی عمر، وہ ایک دم بھیڑ بھاڑی آہستہ آہستہ ہے، اور کہا کہ میری عمر اتنی ہے لیکن میری والدہ بھی زندہ ہے، اور میری والدہ تو مان ہی رہے گا کیا ہے، میری والدہ روزانہ آپ کا جب تک ایک بیان نہیں سنتی وہاں تک سوتی نہیں، یہ قبولیت کی نشانی جیسے حضرت نے کہا، حضرت شیخ کی صاحب کی دعا ہوئی جیسے کہ درد کو شروع کیا گیا تھا، یہ حضرت کی توجہات ہے، حضرت مولانا مرحوم عبد اللہ صاحب فاروق رضی اللہ علیہ اللہ کی قبر کو یوں سے نو فرمائے، جب بھی ملاقات ہوتی تھی ایک ہی سوال کرتے تھے کہ مولانا حدیث صاحب کا درد کیسا چلتا ہے، لوگوں کو کیسا فائدہ ہو رہا ہے، لوگوں کو کیا تاثر ہے، یہی ان کی اکادم کی فکروں کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس درد کو اتنی قبولیت عطا فرمائی ہے، پھر اخیر میں واپس کتاب کا نام بھی تھا ریاض السالی، تو اس ریاض ریاض کو مانا بات ہم اس ریاض کے بدلے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ریاض کے بدلے میں روز ادم کی ریاض جنہ میں عطا فرمائے، ان شاء اللہ ہم کی راستے اس کے بعد سے بخاری شریف کی امام الفاظ کا درد شروع ہوگا، جیسی پابندی ہم نے امیر کی آئندہ بھی اتنی پابندی کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ریاض تعلیم کے باتیں پڑھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائی، واپس ایک بار اللہ تعالیٰ حضرت والا کو، ہمارے داعی حامی اسماعیل صاحب کو، ان کے رفقا اور ان کے اہل خانہ، اس مسجد کی کمیٹی، پورے شہر والوں کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلا کا مجھے جو باتیں ہیں عرض کرنی تھیں اس سے زیادہ اچھی باتیں مولانا نیرج صاحب نے ماشاء اللہ کہہ دی, لیکن میں اس وقت شکریہ ادا کرنا بہت ہی زیادہ ضروری سمجھتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے محبوب محترم شیخ مولانا حنیف صاحب کا کہ اتنا لمبا سفر کر کے ہر منگل کو یہاں تشریف لاتے رہے اور حدیث شریف کا درس دیا, اور اس حدیث شریف کے درس کی برکت سے ہم نے یہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر کتنی تبدیلی ہے. لوگ جو باہر سے آتے ہیں ان کو محسوس ہوتا ہے, ہم کو زیادہ محسوس نہیں ہوتا. جو لوگ دوسرے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں ایسا بھی ماحول نہیں ہے, ان لوگوں کو یہاں آنے سے بہت زیادہ تعجب حیرت ہوتی ہے. اس کا جو راز ہے کہ یہی ہمارے یہاں سے جو تحریر ہو رہا ہے, یہاں ہو رہا ہے مسجد انوار میں ہوتا ہے, یہ جو دینی مجلسیں ہوتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات پڑھے جاتے ہیں, چنے جاتے ہیں, سمجھے جاتے ہیں, سمجھائے جاتے ہیں, اس کی برکت. اور ابھی حدیث شریف کے اندر بشارت سنائی ہے, اللہ تعالیٰ کرو تازہ رکھے اس انسان کو جو میری کسی بات کو سنے, اسے یاد کرے اور اسے دوسروں تک پہنچائے. یہ کرو تازہ رکھنے کی بشارت ہے, دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس دعا کے مستحق مستحق ہمارے استاد ہمارے شیخ مولانا حنیف صاحب, جنہوں نے آپ کو درج کیا اور جنہوں نے سنا وہ بھی بن سکتے ہیں. اس لیے کہ آپ نے سنا ہے, اب آپ اس کو یاد کیجیے, یاد رکھیے اور دوسروں تک پہنچائیے. میں بہت ہی دوسری گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا. میں صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے کھڑا ہوا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا جنید صاحب کا, مولانا عمران صاحب کا اور ہمارے اسماعیل بھائی کا. سب سے بڑا کمال جو ہے وہ ان کا ہے کہ ڈیڑھ سال تک چکر کاٹنا کوئی حقیقت نہیں ہے, معمولی بات نہیں. ڈیڑھ سال تک وہ چکر کاٹتے رہے, پریشان کرتے رہے, محنت کرتے, یہ تو آپ ہے اہل علم کا لحاظ ہے. علم جو حاصل ہوتا ہے وہ تملک کا حاصل ہوتا ہے. بھگوان لکھا ہے کہ تملک اور خوشامت جو ہے سالوں سے دنیا کے کاموں کے اندر جائز نہیں ہے. آپ کسی کی سالوں سے کریں مجھے دے دو مجھے دے دو, لیکن ایک عالم اس بات کا حقدار ہے کہ آپ اس کی خوشامت کریں, آپ مان جائیے, آپ راضی ہو جائیے, آپ آ جائیے, آپ ہمیں کرا دیجیے. یہ ان کی طلب تعریف تھی. آج ہم سب کی طرف سے شکریہ کے مستحق ہیں ہمارے اسماعیل بھائی جانوں, اللہ ان کی جان مہمان میں عزت عموم ہے اور خیر میں برکت فرمائے. اور حقیقی اعزاز جو ہے وہ تو آخرت میں ہونا ہے, ہم کیا اور ہمارا اعزاز کیا, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اہل سورت کو تھوڑی سی تسلی ہو جائے. تو میں ایک چھوٹا سا اعزاز کرنا چاہتا ہوں اگر حضرت فون کرنا ہے تھوڑا سا کرا ہو سکتے. میں اس سب کی طرف سے آپ کو شاد کرنا دیتا ہوں. ایسے اللہ اکبر, لائیے چلیے ڈال دی, جزاکم اللہ اے اللہ. جزاکم اللہ تعالی, اللہ مبارک. یہ جو درس ہوا ہے 294 سبق astabil.com پر پورا درس موجود ہے, آپ سب چاہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا بدلہ کوئی گزارش کرتا فرمائے. جنہوں نے پاکستان سے اس مجلس کے اندر شرکت کی اور اس مجلس میں شرکت کے لیے بہت سے لوگ مجلس کی نماز پڑھا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کر کے شہر کے باہر سے بھی سورج کے دور دراز علاقوں سے بھی آتے ہیں, یہ بہت بڑی معذی کی بات ہے. اس پر کیا ان کو ملے گا, اس کا صحیح اندازہ تو ہم کو وہاں جانے کے بعد ہوگا. مولانا الیاس صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، دعائے مغفرت کی گزارش کی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ایک صاحب بیمار ہیں جن کی صحت و عافیت کے لیے درخواست کی ہے، تعالیٰ جل شانہ ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے. ہم تمام ہی جسمانی روحانی مریضوں کو اللہ شفا دائمہ صلی اللہ عطا فرمائے، اور یہ کوئی آخری مجلس نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم نے مشورہ کیا کہ بخاری شریف کا کتاب الرقاق، رقاق رقت سے، رقت کا معنی نرمی، یعنی اس میں وہ احادیث مبارکہ ہے جس سے دل نرم ہوتا ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ دل نرم رہے، پتھر کی طرح نہ بنے. تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں ان روایات کو جمع فرمایا ہے جس سے دل نرم ہوں گے، آنکھوں سے آنسو آئیں گے، رونا ہوگا، اللہ کی طرف رجوع کی توفیق ہوگی. تو اور ہمارے حضرت جب کتاب الرقاق میں، ہماری طالب علمی کے زمانے میں جب ہم پہنچے رقاق میں، تو حضرت نے ایک جگہ تشریح کرتے ہوئے غصے ہو گئے، بہت غصے ہو گئے، اور شیخ نے فرمایا کم وقت پڑھنے کی چیزیں یہ ہیں، تم نے امام شافعی، امام مالک، ابو حنیفہ کے اختلاف کو سب علوم سمجھے، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اعلیٰ درجے کے علوم ہیں. فرمایا رب کریم نہ ابو حنیفہ کا مطلب پوچھے گا نہ شافعی کا پوچھے گا، وہ تو یہی پوچھے گا میرے محمد کے کتنی ادائیں لے کر آئے، وہ تو یہ سوال کرے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ادائیں تمہارے قبر میں. یہ تھوڑے ہی سوال ہوگا کہ تم کون سے مسلک پر تھے اور تم کس کے خلیفہ تھے. ایک صاحب نے ہمارے حضرت کا تعارف کرایا، وہ بھی بڑے صاحب تھے، شیخ زکریا کے خلیفہ تھے، اور فرمایا حضرت شیخ کے خلیفہ ہے، شیخ زکریا کے خلیفہ ہے، حضرت معصد اللہ صاحب کے. حضرت وہیں سے بول پڑے، حضرت نے فرمایا تمہیں سب کی خلافتیں یاد رہی، 30 سال سے میرے محبوب کا کلام پڑھاتا ہوں وہ یاد نہیں رہا. فرمایا تعارف کی چیز محبوب کا کلام ہے، اس لیے کہ ہمارا تعارف نبی کی بنیاد پر ہے، ورنہ ہمیں کون پہچانے. اللہ ہی اپنے فضل اور کرم فرما دے، نبی کی بنیاد پر ہمارا تو اعجاز اور اکرام ہوتا ہے، ورنہ ہمیں کون پہچانے. یہی گجرات کے ایک مدرسے میں واقعہ ہوا تھا کہ ایک صاحب کھڑے ہوئے کچھ باتیں بیان کر رہے تھے، اور شیخ داخل ہوئے ابھی دروازے میں اس مسجد کے جہاں بخاری شریف کا اختتام یا افتتاح تھا، میں ویل چیئر لے کر چل رہا تھا، اور وہ صاحب جو بیان کر رہے تھے انہوں نے آخری جملہ یوں کہا، میں تمہیں کیا بزرگوں کے حالات سناؤں. اتنے میں شیخ کو دیکھ لیا تو فرمایا کہ حضرت تشریف لے آئے واپ. شیخ وہیں سے زور سے بولے، حنیف ان سے کہو بزرگوں کے حالات کے بجائے میرے محبوب کے حالات سناؤ، صحابہ کے حالات سناؤ. فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے صحابہ کی زندگی، یہ یقیناً ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، یقیناً ہمارے بزرگان دین ہمارے بہت بڑے ہیں، ان کی زندگیوں میں ہمیں سنت کا نمونہ ملتا ہے. لیکن میں تو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کتاب الرقاق میں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ روایت نقل فرمائی جس پر حضرت نے ہم کو داسا تھا، اور فرمایا کم وقت پڑھنے کی چیزیں یہ ہیں جو تمہیں کام آئے گی. کیا ابو حنیفہ شافعی کے مطلق میں رکھا ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ اجمعین. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأقصرنا وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أنت ربنا ونحن عبادك، اللهم انت ربنا ونحن عبادك فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا اللهم ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم نق خطايانا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم نق خطايانا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رزا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا تخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے قصوروں سے درگزر فرما ہماری سیاہکاریوں سے معافی عطا فرما ہماری راتوں کو بھی معاف فرما ہمارے دنوں کو بھی معاف فرما ہماری جلوت کو بھی معاف فرما ہماری خلوت کو بھی معاف فرما اے اللہ ہمیں اپنے باغی بندے بننے سے حفاظت فرما اللہ ہمیں اپنے ناشکرے بندے بننے سے حفاظت فرما اللہ ہمیں اپنے نافرمان بندے بننے سے حفاظت فرما اللہ ہمیں اپنا مطیع بنا دے اللہ ہمیں اپنا مطیع بنا دے اللہ ہمیں اپنا مطیع بنا دے اللہ ہمیں فرما بردار بنا دے اللہ ہماری پیشانیاں پکڑ لے ہمارا ہاتھ پکڑ لے اللہ ہماری پیشانی پکڑ لے اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ لے اللہ ماحول بہت گندا ہے معاشرہ گندا ہے شیطان چاروں طرف ہے نفس کی عیاریاں بدماشیاں ہیں اللہ اگر آپ نے ہاتھ نہیں پکڑا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکتی ہے اللہ تو ہی بچا لے اللہ تو ہی بچا لے اللہ تو ہی بچا لے اللہ تو ہی بچا لے اے اللہ تیری ہی ذات بچانے والی ہے اے اللہ تو جب عزت و ایمان دینے پر آتا ہے تو موسیٰ کے مقابلے پر کھڑے ہونے والے جادوگروں کو ایمان دے دیتا ہے اے اللہ تو جب ایمان دینے پر آتا ہے تو اے اللہ بہن اور بہنوئی کو مارنے والا اور نبی کو قتل کا پلان کر کے چلنے والا عمر بن خطاب کو ایمان دے دیتا ہے اے اللہ تو جب نوازنے پر آتا ہے تو ولید کے بیٹے خالد کو جو نبی کا شدید دشمن تھا اے اللہ بلا کر ایمان دے دیتا ہے اے اللہ جب تو نوازنے پر آتا ہے تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو بلا کر ایمان دے دیتا ہے میرے مولا تیرے انداز بڑے نرالے ہیں تیرے انداز بڑے نرالے ہیں تیرے انداز بڑے نرالے ہیں اللہ تو نے ان کو ایمان سے نوازا ہے ہمیں بھی اعمال سے نواز دے ہمیں بھی اعمال صالحہ سے نواز دے اعمال صالحہ سے نواز دے اعمال رذیلہ سے حفاظت فرما لے گندی زندگی سے حفاظت فرما اے اللہ تجھے اور تیرے حبیب کو جو زندگی پیاری ہو ایسی زندگی ہم سب کو عطا فرما اے الہ العالمین رحم و کرم کا معاملہ فرما رحم و کرم کا معاملہ فرما رحم و کرم کا معاملہ فرما اے اللہ اگرچہ تو نہیں چاہتا ہوگا تو یہ کہتا ہوگا تم غدار ہو تم نالائق ہو تم وعدے کر کے وعدے توڑ دیتے ہو تم تو بے نمازی ہو تم فجر کی نماز نہیں پڑھتے, تم کاروبار میں دھوکہ دیتے ہو, تم غلط راستوں پر چلتے ہو, میری رحمت تمہیں کہاں ملے گی؟ میری رحمت تو ابو بکر کو ملتی تھی, عمر عثمان علی کو ملتی تھی, اللہ عائشہ فاطمہ رقیہ کو ملتی تھی. تو یوں کہتا ہوگا وہ سب نیک تھے, تم تو میرے باغی ہو, تم نافرمان ہو. مولا کریم اب کہاں سے لائے ان کو, وہ تو سب قبر میں جا چکے ہیں, وہ تو سب قبر میں جا چکے ہیں. اے اللہ جیسے ہی یہ ہم ہیں, جیسے ہی یہ ہم ہیں, تیرا کلمہ تو پڑھ رہے ہیں, تیرا نام تو لے رہے ہیں, تجھے یاد تو کر رہے ہیں, اے اللہ توتی بوتی عبادت تو ہو رہی ہے, کچھ سجدے تو ہو رہے ہیں. اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ معاف فرما دے, کرم کا واسطہ معاف فرما دے. اے اللہ امت کے بگڑے ہوئے حالات میں یہ قانون تو کوئی چیز نہیں ہے, اگر تیرا عذاب بھی اتر جائے تو یہ انصاف ہوگا, بے انصافی نہیں ہوگی. اس لیے کہ امت نبی کی سنتوں کو چھوڑ چکی ہے, نمازوں کو چھوڑ چکی ہے, جھوٹ اور مکاریت پہ آ چکی ہے. اے اللہ کفر و شرک کے دلدل میں جا رہی ہے, ماتیت کو اپنا خدا بنا دیا ہے. اے اللہ اگر تیرا عذاب بھی اتر جائے تو یہ انصاف ہی ہوگا, تو ظلم تو کرتا نہیں ہے, لیکن اے اللہ اگر تو نے عذاب اتارا تو تیرا محبوب بہت روئے گا, تیرا محبوب بہت روئے گا, تیرا محبوب بہت روئے گا. وہ تو عورت کے ہاتھ کو کٹنے پر بھی رویا کرتا تھا, وہ تو کسی کے سنسار پر بھی رویا کرتا تھا, وہ تو بھوکوں پر بھی رویا کرتا تھا, وہ پیاسوں پر بھی رویا کرتا تھا. اللہ تیرے محبوب کو برداشت نہیں ہو سکے گا. اے اللہ تجھے اپنے محبوب کا واسطہ ہے, ہم پر رحم کا معاملہ فرما, کرم کا معاملہ فرما, عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ آپ کو درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بے قصور کے تو بند ہے, مولا بڑا ظلم ہے, مولا بڑا ظلم ہے, مولا بڑا ظلم ہے. ہمارے دکھروں کو سننے والا کوئی نہیں, اللہ ہمارے دکھروں کو سننے والا کوئی نہیں ہے. اللہ ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, ہمارے جوانوں کو جیل میں ڈالے جا رہے ہیں, ہماری بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے, ہمارے پورہوں کے سینوں پر گولی چل رہی ہے, ہمارے علماء جیل میں پھنسے ہوئے. مولا مولا ہم کس کو اپنے دکھڑے سنائیں گے, ہم کس کو اپنے دکھڑے سنائیں؟ تو ہی تو ایک رب ہے, تو ہی تو ایک مولا ہے, تو ہی تو ایک خالق ہے, تو ہی تو ایک مالک ہے, تو ہی تو ایک پالنہار ہے, تو ہی ہمارا مربی ہے, تو ہی سب کچھ ہے, تو ہی سب کچھ ہے. اللہ ہم تجھی کو اپنے دکھڑے سناتے ہیں. اللہ ظلم کو دور فرما دے, بربریت کو دور فرما دے, اللہ جیلوں سے نجات عطا فرما دے. غلط مقدمات میں ہے بہت سارے لوگ جن کے خلاف بلا وجہ کے کیس بنا دیے گئے, مولا ان کو آبرو عزت کے ساتھ پری فرما دے, آبرو عزت کے ساتھ پری فرما دے, آبرو عزت کے ساتھ پری فرما دے. اللہ حکومت کو ظلم کے ہاتھوں کو روک لے, حکومت کے ظلم کے ہاتھوں کو روک لے, اللہ حکومت کے ظلم کے ہاتھوں کو روک لے. اللہ اے مقلب القلوب ان کے دلوں کو پھیر دے, انصاف کی توفیق عطا فرما, فتنہ اور بربریت کو اس ملک سے ختم فرما, اتفاق و اتحاد نصیب فرما. تیرے محبوب کے جو کلام پر آ گیا, مولا تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہے, ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا کرنا. اے اللہ اس کتاب کے پڑھنے میں سننے میں جو خطائیں جو لفزشیں جو غلطیاں ہوئی ہیں اپنے فضل سے معاف فرما دے. تیرے حبیب کی طرف غلط نسبت یہ جہنم کو بھرنے کا ذریعہ ہو جاتا ہے. مولا غلط حدیثوں سے ہم سب کی حفاظت فرما, صحیح روایتوں کو بیان کرنے کی اور سننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ مجمع پوری پابندی سے چلتا رہا, سب کے آنے کو قبول فرما, سب کے آنے کو قبول فرما, سب کو اجر عظیم عطا فرما, سب کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ سب کی آل اولاد میں برکتیں رحمتیں عطا فرما, کاروبار میں برکتیں عطا فرما, گھروں کی بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, بے روزی روزگار ہے روزی میں برکتیں عطا فرما, بے کاروبار ہے کاروبار عطا فرما, جن بچیوں کے نکاح نہیں ہو رہے نکاح کا انتظام فرما, جن جوانوں کے نکاح نہیں ہو رہے جوان اللہ نکاح کا انتظام فرما, جن کے مکانوں میں جھگڑے ہیں اے اللہ جھگڑوں کو ختم فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، مطیع اور فرما بردار بنا، آنکھوں کی سندر بنا، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کی محنتیں نہ ہوتی تو اللہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اگر زندہ ہے تو ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، اللہ ہمارے مشائخ کی قبروں کو نور سے منور فرما، ہمارے اساتذہ کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی بال بال مغفرت فرما، اللہ العالمین ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بیویوں کی مغفرت فرما، ہمارے بچوں کی مغفرت فرما، ہماری نسلوں کی مغفرت فرما، ہماری نسلوں میں دین کو جاری و ساری فرما، حفاظ پیدا فرما، علماء پیدا فرما، صلحاء پیدا فرما، دین کے داعی پیدا فرما، اے اللہ راتوں میں رونے والے پیدا فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مرکزوں کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، عوام و خواص کی حفاظت فرما، اے اللہ مرد و عورت کی حفاظت فرما، اے اللہ اس مجلس کو سجانے میں اور اس بزم کو سجانے میں جن جن لوگوں نے حصہ لیا سب کو اپنی طرف سے جزائے خیر عطا فرما، سب کو بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ ہم تمام کی دلی مرادوں کو جائز تمناؤں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما، ہمارے بھائی بہن رشتہ دار اقارب ہم سب کے ملنے والے محبت کرنے والے تعلق رکھنے والے اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ان کی روایات کے صدقے میں، ان کے کلام کے صدقے میں، ان کی مبارک باتوں کے صدقے میں اور اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ اللہ ہم سب کی آمینوں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک میٹنگ ادھر سر ادھر